امين خوي جان امين الحمد لله رب العالمين سلام عليكم امام خوي او تو چه خلاجن تو چه رویاها چی لگیرفان تا داریگه لگیرفان ما خلا شکره کرد برد ها هرگیز جا باش دیواب کم لاتو بشی لکه لاتو چی لگیرفان تا بمری آخر لقتاب خانه پیستم پیتی چا گزانی دروک دن کاری کی باج نیا باج بزانا نتوانی بم خلطینی من چاک دناسن توم ها دلیه؟ زور دلیم بله اما چیا؟ هی توم چیا؟ شمشمی گرکت دینا و؟ گاله هی نوما خود زانی چی لیکم یعنی چی؟ زور باشا او من هاویم طاو کرد یه باش بلا مکان تن لسر تختر شکانی لای خودتن بنوسن جوانا سیگن او هرایتان لچیا توم سویر باله او چی شردو تو لپشتوا قصب کن خیره پیشانم با بیادم بان توم حتا کتایی در زکا بچو ایب پیو بستا باشا بلا هم جاره که تر توم دوباره کرده و لسر ام که درش سزاد را باوی تا کتایی وانکا با پیوه بوسته توم یارمتیم با چی روی آوا؟ برازی کم دوزی و توا برازی کمی؟ لچم گرکه رای کردوا ایسا هیچ گرز خوانی نیا ایسا اگر منو توم چون بیگرین ابین بخوانی رو برازم دای خوش شویستم برازی کاری که ازانت کردوا برازی که زور آرام من بطنیا بوم رو نکریم ابی توش بیل کلاف یاد بسر چاو ای براز کل کیوی هاک لکیوی آوانی هنیه جاری دوایی وری نگل پیاد دلیم وره بو ایره باشا مام استاد توم و حق برو درستانکه راین کرد توم لگل حق اخ حق مناله کی بدای کو باوکا لما ویدا دایکی مرد ببی سوزو امینی او مایوا بلام لگل توم دا هاوریتیان زور خوش بو و زور خوشحال بون پیکوا توم سیری که اواتا اواتا ری سیری چپ کلو چی اواتا لبیا من دلیم توزی گیتریه بو ایرو ایمش با آسانی راوی اکن امین بخوانی تیگشتم استعجم للای کترو هرشا کمسریو یه بو املاو توش بگر باشا زود شاکا ببرک يلا خيرا يهو دي دي دي دي دي دي دي أنا أغير دي دي دي دي ها ها ها ها يلا خيرا بيقرا دي بيقرا هاي هاي هاي أقاتم وانا وانا ها ها ها يهو آی توم شوهر وی مام استاد دوبر تو تو وره لگلان آی آی یرمتیم با تو یرمتیم با آی آی ها تو لکوی آی ها تو بودور رو یرمتیم با تو اخوام داری تو ها بری آی آی آی آی آی آی تو حق پشتی به ارمتی تون بسته بو با گرتنی او برازا بلام مامستا دوبیر رگه اینه او بردیو با قطاب خانه لو سردمانه دا هر بدار ولیدان مامالیان لگل قطابیانه اکد بلام خوشبختانه امرو او جورا مامالیا نماوا آی اخ آی آی اخ اخ اخ آی آی آی ها تو لکوی ها تو لکوی ها نه توانم بیدوز ما اترسم گره به تو نگیرت به آی آی آی آی آی آی هاك خيرا ورا ورا ورا هاك هاك سلامتي اقريدي قدم فرمون بريزان فرمون سركون فرمون داي وسروا يلا خالكينا برازيك قلوة فروشي خالكينا ورن بهرسان بدا دينار رازقا بدا دينار يخوش مال اي فروشين اي فروشين خالكينا ورن قلوة برازيك هرسان قلوة ورن قلوة جوان ورن سيري كان برازيك اي بيلا او چي بو چي رويا برو چی اون را لوزی ها؟ دورم. برازو خیلی زبان او کشته کمانا. خیرا وان دزگیری کن خیرا. بیگر نمیاد ما خوار و. ها خیرا ورا. باشه دوست داشته اوت. هی، اوکیان. نیلن برود. ای برای زنگ جیلیم که با؟ واسی لبنا. چون اکادی سر و بیان دیو خیره. میل اکادی سر و بیان برود. لپیش او برود میل. میل. آنها نیا بگم بیان برود. بیان برود. از کمی رخ مرا میل آقا. میل برود. ملا ملا ملا ملا گورم همه آمده اید بابروی هر استاج اولان باش و باش ای خواه برازگم لدست جو توم دم روداوه زور دلی خوش بو لگل اوشتا اوی رو بارکه زور سر بو گشو هواش اوی زنی سروشت بو بون دیمنه کی زور جوانیان درست کرده بو